şeytan ikisinin de ayağını kaydırdı diyor. Dikkat edin yalnız, kelimelere de dikkat edin. Vay efendim, bir Hristiyanlıktan geçme bir efsane anlatılır bizde. Şeytan cennetten kovulmuşmuş, cennete girebilmek için yollar arıyormuşmuş. Bak anlatmayayım bari, bilenleriniz bilsin, bilmeyenlerinize de bilgi sunmayayım. Sapık bir, yani İsrailiyat deriz biz bunu. İsrailiyat, yani Yahudi ve Hristiyan kültüründen, efsanelerinden İslam'a geçmiş bir şey. Cennete girmeyi güya başarmış Allah'ın görmediği yerden. Yanlış, bütün bunlar yanlış. Önce Havva validemizi kandırmış, Havva validemiz de Hazreti Adem'i kandırmış. Rabbim diyor ki, Adem ile Havva'yı, yani Adem ile eşini şeytan kandırdı. Cennetten ayaklarını kaydırdı. Fe ahracahuma, ikisini beraber çıkardı. Mimma kana fi, o bulundukları yerden, cennetten. Ve kul nehbitu ba'dukum li ba'din adu ve lekum fil ardı mustakarrun ve meta'un ilahin. Biz de onlara dedik ki, buyurun, birbirinize düşman olarak, yani Adem ve ila Havva şeytanın düşmanı, şeytan da Adem'in düşmanı olarak, Havva'nın düşmanı olarak yeryüzüne indirildiler. Yeryüzünde bir müddet kalacaksınız, bir müddet faydalanacaksınız diyor Rabbimiz. Şimdi burada bir yanlışı daha düzeltmek gerekiyor. Efendim, Adem babamız, Türkçe'de böyle kullanılır, Adem babamız cennetteki o nimeti yememiş olsaydı şimdi biz de cennette olacaktık. Bu yanlış bilgidir. Nereden biliyoruz? Kur'an böyle ifade ediyor. Nerede? 30. ayette. Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Rabbim diyor ki, ve iz kulna lil melaiketi inni ca'ilun fil ardı, fil ardı, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Daha önceki dersimizde anlatmıştım bunu. İnsan oğlu cennete gönderilecek, dünyaya gönderilecek. Cennette yaratılıyor, dünyaya gönderilecek. Ancak Rabbim diyor ki, bak cennette eğitiliyorsun. Cennette eğitiliyorsun, ye iç, ama şeye gönderilecek, dünyaya gönderilecek. Fakat şu ağaçtan yeme. Bütün bunların, cennetin bütün nimetlerinden yararlan, ama şu ağaçtan yeme. Müddeti dolunca dünyaya gelecek Hazreti Adem. Çünkü yeryüzünde bir halife yaratacağını Rabbim bildirmiş ve ondan sonra yaratmış. Meleklere diyor ki, bir halife yaratacağım. Yaratmış. Bilgiyle de donatmış. Ve alleme Ademel esma'e kulleha ayetiyle bilgiyle de donatmış. Demek ki Rabbimin bize lütfettiği en önemli şey, önce tenimiz ve canımız, sonra bize lütfettiği bilgi. Bilgilerin de en önemlisi, yine dikkatimizi oraya çekmiş oluyor, isimdir. Hangi bilim dalı olursa olsun, ilk önce öğrendiğiniz o bilim dalının terimleridir, yani isimlerdir. İnsanlar isimlerle konuşurlar, isimlerle anlaşırlar, isimlerle bilgi nakli yaparlar. Çok önemli. Onun için dile önem vermek, Türkçeyi çok güzel kullanmamız gerekiyor. Ondan sonra bilim dalımızla ilgili diğer diller de olur. Ama eşyanın ismini, bilim dalının bütün kelimelerini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ona dikkatimizi çekiyor Rabbimiz. Ve yeryüzüne eğitimle eğitilmiş bir insan olarak Hazreti Adem gönderiliyor. Efendim, Hazreti Adem'in peygamber olmadığını söyleyenler var. Allah'ın olmadığını söyleyenler de var. Ne yapalım biz? Ne yapalım? Bir şey yapamazsın. Tamam, ben söylüyorum abi diyor. Söylüyorum ben. Söyle diyorum ben de. Söyle diyorum, otururuz kalkarız, sen de onu söylersin, ben de Rabbim vardır birdir, şeriki ve naziri yoktur derim, sen de yok dersin, yok Allah yok, ben de var derim, o kadar. Bu dünya hayatında belirli bir müddet beraber oturup kalkacağız, sorun yok, benim için hiç sorun yok. Yani bazen arkadaşlarım diyor, ya hocam yine dinsiz imansızın bir iş filan gazetede şöyle demiş, deseyin diyorum. Dün yine dün biri telefon ediyor, telefonla. Sonra da kendisi çıktı geldi. Yetkili biriyle hem de yanıma geldi. Ya hocam şöyle bir şey diyor, diyor. Hem de alenen söylemiş yani, meydanda söylemiş. Meydan mitinginde söylemiş. E söylesin dedim. Söylesin, bir şey yok. Senin inancına zarar veriyor mu? Yok. Dinleyenlerinkine vermiş mi? Vermemiş. Örnek verdim vermediği konusunda. Dinleyenlere de zarar vermemiş. Kendisine zarar vermiştir. Bir gün onunla ben bir yerde karşılıklı konuşmak imkanım doğarsa kendine yazık ediyorsun. Bundan dolayı yazık edersin kendine. Yani iki günlük dünyada belirli bir hedefe varmak için ahireti inkar etmenin anlamı yok. Veya başka söylediği kelime bir ayrı bir şey o. Bunları demenin anlamı yok. Kendine zarar veriyor. Bana bir zarar vermiyor. Yani Hazreti Adem, Hazret de demiyor onlar, ilk insan, efendim peygamber değildi. Bunu niye söyler Türkiye'den biri? Batıya biraz daha kendini yakın hissediyor ya. Batılılar da bir kısmı tabii, maymundan geldiğini söyleyenler biraz daha şirretçe basın yayının önünde bulunuyorlar ya. Onlara ters düşmeyeyim bir. İki, maymundan gelmediğini söyleyen batılılar da vahşi bir hayattan medeni o hale geldik diye söylüyorlar. Onlara da ters düşmeyeyim ben diyor. Peki, yine batıda bazı bilim adamları araştırmışlar. Yeryüzünde 3000'in üzerinde dil kullanılıyor. Bu 3000 dilin içerisinde 400 kadar kelime hepsinde varmış. Türkçe'de var, Yeni Zelanda'ca var, Japon dilinde var, İngiliz dilinde var, Amerikan dilinde de var. 400 kelime. 400 kelimenin insan dilinden çıkan ses tonu var ya, o ton kargadan çıkmış sesle uyum sağlamıyormuş. Maymundan çıkan sesle de uyum sağlamıyor. Buradan da şuna gidilmiş onların kendi araştırmalarına göre. İnsan oğlu bu dili yaratılmış hayvanlardan öğrenmemiştir. Doğuşta göz verildiği gibi, dil verildiği gibi konuşma da verilmiştir kanaatine varılıyor. Nereye geliniyor? Ve alleme Ademel esmaeye geliyor. Allah bütün isimleri öğretti ayeti kerimesine geliyor. Peki Adem tabii konuşmayı da öğrendi diyelim. Peygamber miydi? Evet peygamberdi. Nereden biliyoruz? Peki 37. ayet-i kerimeyi okuyayım. Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesini okuyayım. Benim tefsirini yaptığım şifa tefsirini alın. Birinci ciltte Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesine gelin. Rabbim diyor ki, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. فَتَابَ عَلَيْهِ. Bunun üzerine Rabbine yöneldi ve tevbe etti. Ya Rabbi, sana karşı biz suç işledik. Yemeyin bu ağaçtan dedin, yedik. Affet bizi ya Rabbi diyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede وَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا. Tevbe yaparken yaptıkları duayı da öğretiyor. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi biz zulmettik, yani haksızlık yaptık, sınırı aştık, yasak yasal mıntıkadan yasak mıntıkaya geçtik. Haksızlık yaptık. Ya Rabbi bizi affet. Fetâbe aleyh. İnnehu huve't-tevvâbur-rahîm. O Allah Celle Celaluhu tevbeleri çok kabul eden ve de merhamet edendir. Tevvâbur-rahîm'dir diyor. Peygamber olduğunun işaretlerinden biri fetelekka Ademu min Rabbihi kelimatin. Siz de anlar gibisiniz. Kelimat, kelime. Rabbinden Adem kelimeler telakki etti. Telakki kelimesini de Türkçe'de kullanırız. Fetelakka, telakki etti. Aldı. Rabbinden aldı diyor. Rabbinden kelimeler alan kim? Hazreti İsa peygamber. Hazreti Musa peygamber. Hazreti İbrahim peygamber. Muhammed aleyhissalatü vesselam peygamber. Kul nehbidu minha cemian fe imma ye'tiyennekum minni huden fe men tebi'a hüdaye fe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Rabbim diyor ki buyurun inin. Topluca cennetten inin. Adem, Havva ve iblis, şeytan. Cennetten inin. Benim tarafımdan bir yol gösterici geldiğinde, ki Hazreti Adem'e inen sahifeler vardır, hadis-i şerif bildiriyor onu, sahifeler geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, burası genel bir ifadedir de, yani günümüzde Kur'an-ı Kerim, önce İncil, ondan önce Zebur, ondan önce Tevrat, ondan önce Musa İbrahim Aleyhisselam'ın sahifeleri, benim bu hidayetime uyarsa onun için korku yoktur, hüzün de yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Bir, bu dünyada korku yoktur. Kur'an'a tabi olanlara korku yoktur. Niye korksun ki? Canını mı alacaklar? Şehit yaparlar. Malını mı alacaklar? Yükümü hafifletirler. İşkence mi yapacaklar? Günahlarımı dökerler. Vurdukça halının tozunu döktükleri gibi benim de günahımı dökerler. Rabbimin huzuruna tertemiz gönderirler bunlar. Bu ben Allah yolunda olduğum sürece bunlar bana gelirse. Ama bir de şu var. Hem Müslümanım diyor hem de ahlaksızlığın her çeşidini yapıyor. İki dünyada da hayatı berbat insanlar. Onun için imanımıza sımsıkı sarılacağız ve gerisini merak etmeyeceğiz. Ameli salihimizi yerine getireceğiz. Hüzün yok, keder yok, korku yok. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.